van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een paar tienermeiden die in de oorlog hun eigen belang en onbezorgde leventje opzij zetten en 600 Joodse kinderen aan een onderduikadres helpen. Dat verhaal is het onderwerp van de musical Noem Geen Namen. De regisseur en een van de actrices zijn zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst, zorgmedewerkers zijn het geweld waarmee ze te maken krijgen helemaal zat. Dat en meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Rond deze tijd leggen zorgmedewerkers hun werk 2 minuten stil uit protest. Ze willen dat er een einde komt aan het geweld in de zorgsector. Brancheorganisatie Nu 91 vertelt met wat voor geweld zorgprofessionals te maken krijgen. Dat kan gaan om schoppen, slaan, spugen, maar ook doodsbedreigingen. Zowel in real life als online media. Maar ook echt tegen de muur gezet worden, keel dicht knijpen. Echt fysiek geweld. In een peiling van de beroepsorganisatie geeft 87% van de ondervraagden aan wel eens in aanraking te zijn gekomen met geweld tijdens hun werk. Zwaar uitgeruste politieagenten zijn het tentenkamp binnengevallen op de campus van een universiteit in Los Angeles. Honderden mensen demonstreren daar tegen de oorlog in Gaza. Rond het tentenkamp waren eerder duizenden sympathisanten bij elkaar die probeerden de politie weg te houden bij het kamp. Op beelden is te zien dat een rookpluim opstijgt vanaf de locatie waar de demonstranten zitten. Ze hebben zich verschanst achter barricades van houten platen en afvalbakken. De politie is bezig om die weg te halen. Libanon krijgt van Brussel €1 miljard... als dat land migranten naar Europa tegenhoudt. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat afgesproken met Libanon. De laatste tijd stijgt het aantal Syrische vluchtelingen dat vanuit Libanon naar EU-lid Cyprus probeert te komen. De man die dinsdag in Londen mensen aanviel met een zwaard is aangeklaagd voor moord. Een jongen van 14 kwam om het leven, 4 mensen raakten gewond. Het motief van de Braziliaans-Spaanse verdachte is niet bekend. De Belgische tak van PostNL zou op illegale manier zijn omgegaan met personeel van onderaannemers. Justitie in België eist daarom een boete van bijna €24,5 miljoen. Het postbedrijf zou zich te veel bemoeien met het externe personeel. Muziek van bekende artiesten zoals Billie Eilish en Harry Styles kan weer terugkomen op TikTok. Hun muzieklabel Universal Music Group heeft een nieuwe deal gesloten met het platform. 2 maanden terug verdween de muziek van Universal artiesten van TikTok nadat onderhandelingen over de muziekrechten mislukt waren. Er zijn nieuwe vergoedingen afgesproken en er zijn afspraken gemaakt over AI, zegt muziekjournalist Atze de Vrieze. De gelden die uitgekeerd worden, die komen uit 1 grote pot. En op het moment dat TikTok overspoeld wordt door allerlei AI-gegenereerde muziek die door artiesten gemaakt wordt die niet eens bestaan, dan gaat dat ten koste van Universal's artiesten en eigenlijk van alle artiesten die echt zelf muziek maken. Daar zijn dus afspraken over gemaakt. Wat er precies afgesproken is, dat is natuurlijk niet bekendgemaakt. Maar uit het persbericht van Universal lijkt wel door te schemeren dat ze eigenlijk alles voor elkaar gekregen hebben waar ze zo hard op inzetten met die keiharde breuk. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft 9 meldingen binnengekregen van mensen die ziek zijn geworden na het bezoeken van Koningsdag in Berkel en Roderijs. Mensen moesten overgeven en kregen last van diarree. Bij de meeste mensen waren de klachten snel voorbij, maar zou de infectie wel zeer besmettelijk zijn geweest. De NVWA en GGD onderzoeken waar de besmetting vandaan komt en vragen mensen die ook klachten hebben gehad online een vragenlijst in te vullen. Het weer, eerst nog zonnig en warm. Het is 23 tot 26 graden. Later vanmiddag slaat het weer om en ontstaan in het zuiden, oosten en midden stevige onweersbuien. Morgen eerst regen, later droger en wat zon en een graad of 14. Verkeersinformatie, en dat doen we eens een keer. Wie zal ik eens kiezen? Ik denk Tim Schaap. Ja, klopt inderdaad. Goed geraden. Goedemiddag. Ik heb 1 file te melden. Dat is de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Terbrechtseplein een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer 5 minuten. Ster. Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Andries Knotter bijvoorbeeld. Tijdens de meidagen werd hij in Rotterdam gefusilleerd en gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was pas 23 jaar. Opoffering. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Andries op mariniersmuseum.nl/vrijheid. Sta vooral niet stil bij Parkinson. Kom juist in beweging tegen de snelst groeiende hersenziekte ter wereld, die steeds vaker ook jonge mensen treft en een enorme impact heeft op het dagelijks leven. Samen kunnen we grensverleggend onderzoek mogelijk maken en Parkinson stoppen. Kom jij ook in beweging? Doneer. Of start bijvoorbeeld je eigen actie. Kijk op parkinson.nl hoe jij in beweging kunt komen. Parkinson.nl. Verlegt grenzen. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. De supporters van TeamNL zijn er klaar voor. Net als Nederlandse Loterij, trotse hoofdsponsor van TeamNL. Juich jij ook mee? Speel nu mee met Lotto of Eurojackpot en maak kans op een reis naar de Olympische Spelen. Nederlandse Loterij, waar heel Nederland wint. Speel bewust 18+. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Allemaal in het Concertgebouw. Ook sublieme strijkers. Van violisten tot cellisten, van strijkkwartetten tot pianotrio's, van aanstormende talenten tot de wereldtop. Ontdek ze op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldtonijndag. Elise Berends is in de villa, regisseur van de musical Noem Geen Namen. Het is het waargebeurde verhaal over een paar tienermeiden die 600 Joodse kinderen helpen aan een onderduikadres. Speelt allemaal in de oorlog, waar gebeurt. Nu dus een musical en die wordt op 4 mei opgevoerd. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1990. Toen kwam er een eind aan de apartheid in Zuid-Afrika, althans op papier. En het nieuwe tv-programma Deze Week in de Reclame, vanavond is het voor het eerst te zien, geeft een kijkje in de keuken van de reclamewereld, want reclame is overal. En reclamemaker Anne Stokvis neemt ons zometeen bij de hand. Maar eerst ruimbaan voor huisvriendin Katelijne Blok. En Katelijne is, u weet dat misschien, kunsthistoricus. Goedemiddag. Staat bij de... Ja, goedemiddag, hallo. Ja, je drukt je nou wel of niet op het knop? Ja. Toch? Ja, nee, oké. Okay. Ja. Ik had namelijk nog geen beeld. Ik had wel je stem gehoord, maar dan, nu heb ik ook het beeld erbij. Wat gaan we doen, Katelijne? Ja, ik was iets te enthousiast, want ik heb namelijk een ontzettend gezellig bericht gevonden. En ik denk dat dat vooral ook zit in het stukje dat we misschien ook wel een meivakantie mensen iets hebben om naar uit te kijken om op pad te gaan. Het is vandaag lekker weer. Je hoort al, ik sta toevallig in de achter mij, het raam staat open, dus je hoort al wat gezellige achtergrondgeluiden van mensen die op pad zitten op de fiets. Namelijk snakken naar Boijmans, een speciale kunsttour in, jawel, het nog steeds gesloten Boijmans van Beuningen in Rotterdam. En dat gaat even tijdelijk open vanaf juni. Maar sinds gisteren kunnen mensen dus kaartjes kopen om dus dat gesloten Rotterdamse museum in te gaan. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk wegens verbouwing geopend in dit geval. Ja, stiekem even geopend. En dan hangen er ook nog... Nou, je kan van alles doen. Het is schijnbaar, ze zeggen zelf, voor jong tot oud. En er zijn zelfs wat kunstwerken te bewonderen. Maar je kan dus ook een museum in. Wat normaal gesproken natuurlijk nog steeds gesloten is tot best wel een tijdje. Dat is natuurlijk leuk. Het leek mij een goed uitje. Ja, dat je ook kan zien dus wat er gebeurt tijdens zo'n verbouwing in een museum. Nou, dat. En het leuke is, kijk, je ziet natuurlijk ook niet alleen in het buitenland, maar in Nederland, heel veel musea proberen eigenlijk op verschillende manieren publiek eigenlijk erbij te betrekken. Weet je, van online tours tot aan dat ze te zien zijn in games, maar ook ja, verschillende evenementen. Er wordt voor alles eigenlijk gedaan om te zorgen dat iedereen denkt, nou, dit is leuk, het museum doet dit of het doet dat. En dit is toch wel even weer een nieuw leuk dingetje, nou, dat je tijdens verbouwing een museum in kan duiken. Kijk, een museum wil natuurlijk altijd relevant zijn, zoals dat dan zo mooi heet. Maar ja, als je dicht moet, dan heb je daar minder mogelijkheden voor. Want ja, wat je eigenlijk wil laten zien, dat is even niet te doen. Gaan ze nu dus anders doen in Rotterdam? Ja, want je hebt natuurlijk ook, weet je, denk even aan of het Paleis het Loo, maar ook het Rijksmuseum. Weet je, tuurlijk, musea moeten af en toe renoveren of verbouwen, vooral als het natuurlijk wat oudere panden zijn, of ze denken, goh, we gaan het anders indelen. En soms kiezen ze natuurlijk ervoor om te zeggen, we gaan met een knaller open, we blijven dicht. Mensen moeten helaas toch soms wel een tijdje wachten, maar als we open gaan, dan is er van alles te doen. En het is wel leuk, maar ook interessant, dat dus Boijmans, daar is natuurlijk nog steeds van alles gaande. Je kan het mooie depot in. Denk aan dat grote spiegelende bol die je misschien wel een keer online hebt gezien. Of als je door de stad Rotterdam loopt, hebt zien opdoemen. Dat is een heel hard geluid, excuus hiervoor. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook op heel veel andere plekken, bijvoorbeeld ook in het Rijksmuseum, was een tijd een collectie te zien. En nu hebben ze bedacht, oké, er was toch al veel roepen, weet je, wanneer gaat het museum nou open, waarom duurt het nog zo lang? We zetten gewoon de deuren alvast even op een kiertje. En dat, Ja, dat schijnt niet te gebeuren. Dus je kan daar een tijdje naar binnen en daarna gaan weer de deuren even dicht. Ja. En jij noemde net nog iets anders, wat natuurlijk ook steeds vaker gebeurt. Een soort online tour door zo'n museum. Ja, dat is wel heel gaaf. Want je hebt natuurlijk op verschillende plekken heb je... musea die zeggen, oké, we hebben een enorme online tour. Dat kan ook zijn van het Mauritshuis tot aan... Je kan in sommige Londense musea kan je gewoon heerlijk vanuit je huisje... kan jij op de computer of met je telefoontje... kan je kunstwerken tot in de details bekijken. En dat is natuurlijk wel gaaf. Dus je kan op verschillende manieren eigenlijk dat museum ervaren. En daardoor zie je ook wel dat het steeds toch wel toegankelijker wordt... voor ook verschillende leeftijden. Ja. Want misschien denk je van, goh, ik wil toch even gluren in een museum... waar ik niet 1, 2, 3 naartoe kan vliegen of rijden of met de trein. Nou, dan doe je dat even vanaf de bank. Ja. En is er eigenlijk, wanneer is die opening weer van Boijmans? Nou, dat zegt het schijnt, wat ik de laatste data... volgens mij 2029 als even correct zo zag. Maar dat, Dat staat op de planning. Ja, duurt nog wel even. Nou, is het dus meivakantie in een groot deel van Nederland. Heb jij nog een paar tips? Waar kunnen mensen naartoe voor iets leuks? Nou, er is weer genoeg, want om het zo te zeggen, je kan... ik vind oprecht, naast Boijmans heb je het depot, dat vind ik waanzinnig. Dat is dus het depot van Boijmans Museum, kan je bekijken. Maar je kan ook lekker meteen het dak op, dus dat is een grote glimmende bol. Maar ook in de Pont is nog een geweldige tentoonstelling in het Museum Tilburg. Maar ja, je kan natuurlijk ook zeggen, ga lekker naar Paleis het Loo, die tuinen doorstruinen en daarna even... een klein blikje op wat er allemaal gebeurd is in en rondom het Koninklijke Huis. Dus ik zou zeggen, genoeg te vinden in Nederland. Dankjewel voor de tips. Dat was kunsthistoricus en huisvriendin Katelijne Blok. Elvin Bishop was dat, Fool Around and Fell in Love. Tot half vier. Drie jonge vrouwen die in de oorlog hun leven in de waagschaal leggen om de levens van honderden Joodse kinderen te redden. Dat is het onderwerp van de musical Noem Geen Namen. Die komende zaterdag, dus 4 mei, wordt gespeeld. Volgens de makers is het een verbindende voorstelling. Nou, dat kan geen kwaad. Wie het nieuws een beetje volgt rond de dode herdenking, die weet dat er een hoop gedoe is dit jaar. Bij ons Elise Berens is de regisseur van de voorstelling. Hartelijk welkom. En Escaline Steiner-Lovisa, een van de actrices. Hartelijk welkom. Ja, fijn dat we er mogen zijn. Ja, nou, fijn dat jullie er zijn. Elise, begin even met jou, want meer aandacht voor dit thema kan bijna niet, zou ik denken. Nee, op het moment is er gelukkig heel veel aandacht voor. Wat ik heel mooi vind aan deze voorstelling is, het is gebaseerd op een boek van Astrid C. En zij heeft eigenlijk een aantal onverwachte helden vooral belicht. Namelijk hele jonge studenten en kinderverzorgsters die in de crash van de Hollandse Schouwburg heel veel kinderen hebben gered. Misschien moet je dat verhaal nog wel even vertellen, hoe dat zit. Mensen kunnen het een beetje kennen, want die serie De Joodse Raad is heel veel bekeken. En daar zat een zijlijn, ging hierover. Zeker, ja. Dus eigenlijk is dat heel erg een bepaald onderdeel van het verhaal. Dus we belichten zowel de crash en een aantal van die kinderverzorgsters. De personages zijn fictief in het boek en ook in de voorstelling, maar zijn gebaseerd op een aantal echte vrouwen die daar hebben gewerkt. En het gaat ook over het studentenverzet. Dus wat ik heel tof vind is dat, kijk, we kennen allemaal Suus Kind en Henriette Pimentel en zo, dat natuurlijk fantastische helden zijn geweest, maar dat dat ook hele jonge mensen waren die echt gewoon 17, 18 waren en die hun leven eigenlijk in de waagschaal hebben. In Amsterdam. Ja. En want wat we horen is natuurlijk ook dat jongeren eigenlijk steeds minder weten van die Holocaust. Ja. Merk je dat ook? Nou, we hadden het er net in de auto over, met Escaline. Dus misschien kan jij er wat over vertellen. Hoe is dat bij jou in de klas, Escaline? Ik merk, zeg maar, mensen weten er eigenlijk niet heel veel van. Ze weten, zeg maar, het wel een beetje oppervlakkig. Dus ze weten dat de Tweede Wereldoorlog er was en wat er gebeurde. Maar ze weten niet. Ja, ze weten er niet veel van. Alleen ik merk wel dat ze het heel erg interessant vinden. Want ze willen bijvoorbeeld meer les erover, hoor ik vaak. Ja. En wist jij er al veel van, voordat je zeg maar aan dit stuk ging meedoen? Nee, eigenlijk echt totaal niet. Ik dacht dat ik er wel wat van wist. Maar eigenlijk was dat helemaal niet zo. Want toen las ik het boek. En toen kreeg ik ook eigenlijk een ander perspectief, zeg maar, op de Tweede Wereldoorlog. En vooral toen we het gingen maken, toen kwam het ook echt, zeg maar, nog wat meer tot leven, had ik het gevoel. Want er werken, geloof ik, iets van 80 mensen mee aan de voorstelling. Dus hebben jullie bijvoorbeeld les gehad eerst van, nou, dit en dit is er allemaal gebeurd? En of allemaal, moest iedereen het boek gewoon lezen? Ja, iedereen moest gewoon het boek lezen. En volgens mij hebben we het er wel eventjes over gehad, over het boek. En toen toen zijn we eigenlijk meteen begonnen met werken eraan. En we hebben ook veel boeken gewoon over in de kantine liggen. Dus, maar die zijn ook wat meer voor de grote mensen. Maar gewoon wat meer de volwassen documentatie. Ja. Er is een educatieproject verbonden aan de voorstelling. Waarin we het gaan hebben over de echte vrouwen waar het op gebaseerd is. En dat had jij toch laatst ook. Toen je daar dan. We hebben later daar dan interviews zien van die dames. Die echt super inspirerend zijn. Mm-hmm. En toen zei Escaline ook. En grappig genoeg ook mijn eigen assistent. Die al 3/4 jaar meewerkt. Wow, je beseft ineens dat het echt is. Weet je wel? Dat het echte mensen waren. En toch komt het op steeds nieuwe levels binnen. Merkte ik zelf ook wel heel erg hoor. Want ik ben er al, denk ik, 2 jaar mee bezig. En Astrid C., de schrijfster, is ook historica. Die heeft ook meegewerkt aan het Holocaust Museum de afgelopen 2-3 jaar. Dus die zit heel diep in de materie. Maar toch zijn er altijd weer momenten dat er dingen inkikken op een andere manier. En jij wil nadrukkelijk geen partij kiezen in wat voor. Nogmaals, die dodenherdenking. Ja, daar wordt nu ineens aan alles aan opgehangen. Ja. Nou, wat ik heel erg mooi vind is dat. We hebben natuurlijk, kijk, sowieso het herdenken wordt heel erg vaak gezien als dit moeten we nooit meer doen en we moeten daarvan leren enzovoort. Maar wat ik heel erg haal uit dit boek en ook uit de voorstelling is dat er ook dingen zijn in de oorlog die juist super inspirerend zijn en waarvan we denken dit moeten we juist doen. Zoals dus wat deze meiden hebben gedaan. Ja, eigenlijk wel. En dat we hadden het er net ook samen over dat er in onze generatie zo makkelijk wordt weggekeken en dat mensen heel vaak wat slapper zijn, zeg maar. En dit zijn zulke stoere vrouwen. Dat wij tegenwoordig heel vaak, hoe vaak ik toch wel niet appjes krijg van spelers of zo, of die afzeggen. En dat ze zeggen, ja, ik moet echt even voor mezelf kiezen. Ja, maar wanneer kiezen wij eigenlijk nog voor een ander? En, ja, ja. Dus eigenlijk ligt die boodschap er ook onder. Ja, dus ik denk gewoon dat iedereen zichzelf kan activeren. En dat het gaat natuurlijk heel erg over het redden van kinderen, omdat die nooit schuld dragen aan wat de volwassenen allemaal er een potje van maken. En dat, ja, ik denk dat dat universeel is. En ik zou juist in een tijd van polarisatie gewoon heel erg willen vechten voor verbinding. En het proberen een beter mens te zijn en ook een ander als mens te blijven zien. Ja. Eskeline, jij speelt een van de jongeren in die musical die eigenlijk geen zin heeft, hè, om in dat herdenken nog. Ja. Maar je doet maar dat is de rol die je speelt. Ja, dat is de rol die ik speel. Hoe is dat in het echt? In het echt, ik denk dat ik het steeds belangrijker begin te vinden. Want eigenlijk was ik eerst, eigenlijk eerlijk gezegd, ook een beetje zo als degene die ik speel. Toen dacht ik ook, nou, dan gaan we maar weer 2 minuten stil zijn. Dat deed je wel aan mee dus, want het is elk jaar om 8 uur. En dan was het vanuit respect. Alleen, ik zit nu, want toen was het gewoon, ik moet respectvol zijn. Alleen nu ben ik ook steeds meer zo van, nu denk ik ook steeds meer dat het ook echt, zeg maar, echte mensen waren. Die echt gewoon zoveel goeds hebben gedaan. En ook echte mensen die zoveel hebben meegemaakt. Dus nu denk ik ook, tijdens die 2 minuten, denk ik er ook iets meer, zeg maar, over na, over hoe dat is. Het heeft meer betekenis gekregen, dat moment. Ja. Ja. Ja, en want jij zegt ook, in de klas gaat het er dus wel over. En eigenlijk vragen ze van, willen eigenlijk meer weten erover? Word jij nu ook gezien als een soort vraagbaak, dat je alles weet? Nee. Nee. Dat niet? Nee. En wat vinden ze ervan, dat je meedoet in zo'n musical? Ze weten het niet allemaal. Maar een paar vriendinnen, die weten het, die weten het wel. Die vinden het wel. Die vinden het wel leuk. Die komen wel kijken, toch, mag ik hopen? Ja, misschien wel. Oké. Okay. Ze hebben nog geen vrijkaartjes geregeld. Nee. Nee, en we spelen de volledige musical eigenlijk, of musical. Ja, maar dit is een verkorte versie, begrijp ik. Ja, we noemen het een muziektheatervoorstelling. In juni, eind juni, maakt helemaal niet uit. Maar heel veel mensen denken dat de musical meteen iedereen gaat tappen in glitterpakjes. En dat past natuurlijk niet helemaal bij het onderwerp. En alles zingend doet, dat is niet zo. Ja. Nou, er is wel veel muziek, eigenlijk bijna constant. Maar het is niet heel erg liedje. Maar we spelen dus speciaal voor Theater Na de Dam een verkorte versie. Dus eigenlijk de helft van het stuk gaan we spelen. Ja. Hoe zit het er goed in bij jou? Ja hoor. Je hebt alles tot je genomen? Ja, ik heb gewoon thuis heel erg veel, zeg maar, de nieuwe volgorde van de ingekorte versie, zeg maar, in mijn hoofd gestampt. Omdat het toch verwarrend is. En hoe is het met de zenuwen? Die zijn er nu nog niet heel erg. Maar die gaan echt, gaan zeg maar, als we gaan optreden zaterdag, dan gaan die zeker nog wel komen. Ja, ja. Hoe zijn de zenuwen bij jou? Nou, die zijn er wel hoor. Maar vooral eigenlijk het hele proces voor aanvang. Dat het hele decor, we hebben 2 vrachtwagens vol aan decor. Het is echt heel groot allemaal. En dat moet dan voor het eerst, kijk, als je een tour doet, wat we ook vaak doen, dan is op een gegeven moment alles heel erg routine geworden. Mm-hmm. Maar zaterdag gaan we alles voor het eerst doen. Dus dat vind ik vooral spannend. Ja. En dit is een verkorte versie. Zijn er eigenlijk nog kaarten voor? Want dat is in de Meervaart in Amsterdam. Ja, sterker nog, er moeten nog heel veel mensen komen kijken. Oké, Die vriendinnen van jou moeten gewoon betalen, hoor ik nu. Precies, net. Precies, zo is het. Geen vrijkaarten, gewoon komen. En dan later, in juni is dat, eind juni nog 2 voorstellingen in Amstelveen, in de Schouwburg. Ja, klopt, dan spelen we de hele voorstelling. En het is echt de moeite waard om ze allebei te kijken. Want we spelen dus maar de helft zaterdag. Maar voor wat er zaterdag gebeurt, is denk ik gewoon heel erg mooi. Omdat het zo gaat over het herdenken. Ja. Dat je op zo'n avond dat kan laten bezinken en met elkaar bent. Dat is eigenlijk vooral wat we zaterdag willen doen. En met die boodschap die je net volgens mij heel mooi formuleerde, van het is breder dan dat. En denk niet alleen op twee minuten om 8 uur aan de medemens, maar doe dat eigenlijk het hele jaar door. Ja. En een beetje vriendelijkheid in de wereld. Nou, zeker dat, ja. Okay. Ja. Dus laten we ook de geschiedenis als inspiratie gebruiken voor goede dingen. Zet hem op, allebei. Leuk dat jullie hier waren. Elise Berends en Eskeline Steiner-Lovisa. Zaterdag dus 4 mei te zien in de Meervaart in Amsterdam. Er zijn nog kaarten en eind juni zijn er 2 voorstellingen in de Schouwburg van Amstelveen. Sabrina Carpenter, ken je die of niet? Volgens mij wel. Ja? Ze heeft in zo'n Disney-serie gespeeld. Ja, dat heb ik dan weer niet gevolgd. Maar het is dus een actrice, een Amerikaanse actrice, tevens zangeres. Komt uit Pennsylvania, Lehigh Valley. Speelde in een aantal series, ook in films. En is dus ook veel met muziek bezig. Haar nieuwste liedje klinkt als een disco-knijter uit de jaren 80. Maar is dus gloedje nieuw. Hier is Espresso. Soundtrack bij het weerbericht van dit moment. Sabrina Carpenter, Espresso, zo heet het liedje. Nou, doe nog maar een bakkie dan. Zometeen in Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in het jaar 1990. Maar nu eerst NPO Radio 1. De hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Jeroen Tjepkema. Zorgmedewerkers hebben een half uur geleden 2 minuten het werk neergelegd. Aanleiding is de steekpartij bij een GGZ-instelling in Heerlen. Daarbij kwam een GGZ-medewerker om het leven. Verslaggever Onno Beukers was bij het zorgprotest. Onno, hoe zag dat eruit? Ja, ik ben bij Lentis in Groningen, een GGZ-instelling. Hier mocht iedereen het op zijn eigen manier doen. Kijk, er is ook personeel wat hier binnen nog aan het werk is. Maar ik sta eigenlijk naast een vlag van Lentis zelf, van de organisatie, die hangt half stok. Hier stonden een 30-40-tal mensen die elkaar de hand vasthielden in een cirkel om ja, dat krachtige signaal te geven dat ze er niet alleen voor staan en dat ze er samen in dezelfde situatie staan en te maken hebben dus met agressie. En als je dan vraagt achteraf waar hebben jullie het meest aan gedacht, dan is het vele toch ook aan Melanie, de GGZ-medewerker van een ander bedrijf overigens, maar ja, die onlangs is overleden. Die is doodgestoken, een vrouw van 39, een moeder ook. En daar moesten de meeste mensen toch wel aan denken. Dankjewel, Onno. In Los Angeles is de politie het pro-Palestijnse tentenkamp bij een universiteit binnengevallen. Honderden mensen daar protesteren tegen de oorlog in Gaza. Ze hebben zich verschanst achter barricades en de politie is bezig om die weg te halen. Libanon krijgt van Brussel 1 miljard euro als dat land migranten naar Europa tegenhoudt. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat afgesproken met Libanon. De laatste tijd stijgt het aantal Syrische vluchtelingen dat vanuit Libanon naar EU-lid Cyprus probeert te komen. En in Amsterdam is gistermiddag een jongen van 17 gewond geraakt bij een verkeersruzie. Twee mannen zouden hem met een hamer hebben aangevallen. De politie heeft de twee verdachten aangehouden. Dan de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Edwin Gerritsen. Er staan ongeveer 30 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De files met de meeste vertraging staan op de A16 Rotterdam richting Breda. Van Rotterdam-Feyenoord een kwartier vertraging. Daar staat een auto met pech. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Afrit Numansdorp en Willemstad een kwartier. A59 Zierikzee richting Den Bosch. Tussen Drunen en Vlijmen. 20 minuten vertraging door een auto met pech. En in de Bollestreek op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 een kwartier vertraging. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 2 mei 1990. Villa VDB. Op die dag besloten de Zuid-Afrikaanse president de Klerk en ANC-leider Nelson Mandela dat de apartheid in Zuid-Afrika moest worden afgeschaft. Een historische dag vandaag in Zuid-Afrika. Een delegatie van het ANC startte onderhandelingen met de Zuid-Afrikaanse regering over de toekomst van het land, waarin blank en zwart gelijke rechten zouden moeten krijgen. President de Klerk en ANC-delegatieleider Nelson Mandela voeren het overleg in een buitenhuis op het landgoed van de Zuid-Afrikaanse president. Bijna 30 jaar lang waren de beide groepen aardsvijanden. Tot precies 3 maanden geleden, toen president de Klerk het verbod op het ANC en andere verboden organisaties ophief. En Nelson Mandela weer op vrije voet kwam. The black masses of our country demand and expect a fundamental change now and not tomorrow. Het beloven zeer langdurige onderhandelingen te worden, waarbij de vraag is of de achterban van zowel president de Klerk als van Nelson Mandela zich bij de resultaten zullen neerleggen. Ik ga erover doorpraten met Bart Luierink, hoofdredacteur van ZAM Magazine. En hij was in de jaren 90 ook correspondent in Zuid-Afrika voor de NOS en de VPRO. Hartelijk welkom. Ja, dank u wel. Om iets van die apartheidspolitiek te begrijpen, moeten we eigenlijk flink terug in de tijd naar het jaar 1650. Ja, 1652 eigenlijk. Dat vertel. Is het moment waarop Jan van Riebeek met de VOC aankomt bij Kaap de Goede Hoop. En het begin van een zekere mate van kolonisering van dat gebied. Niet door Nederland zelf, niet door een land, maar door die multinational die de VOC natuurlijk was. Werden stukken van de Kaap ingenomen, officieel met het doel om daar een verversingsstation te vestigen, langs varende schepen op weg naar de oost. Maar uiteindelijk ging dat natuurlijk van kwaad tot erg. En werden steeds grotere stukken land. Want de bevolking daar was een zwarte bevolking. Ja, voor een zwarte bevolking. Deels, dat noemen ze in Zuid-Afrika kleurlingbevolking. Dat is tussen wit en zwart in. De oorspronkelijke bewoners zoals de Khoi en de San. Wat vroeger hottentotten en bosjesmannen werd genoemd. Niet zulke aardige termen. Maar ook vermengt zich dat op een gegeven moment met mensen die voortkomen uit wit-zwarte relaties, met mensen die uit andere koloniën worden aangevoerd, slaven enzovoorts enzovoorts. Ja. Dus ja. We gaan er met flinke stappen doorheen, want dit is dus het begin van Riebeek. Maar dan 1948, dan begint die apartheidspolitiek in Zuid-Afrika echt vorm te krijgen. Ja, als systeem. Als een systeem dat wettelijk alles vastlegt wat er aan scheiding denkbaar is in Zuid-Afrika. In het onderwijs, in de woongebieden, in relaties. Dus alles wat van kleur verschilde, moest van elkaar gescheiden worden. En wat was het idee daarachter? Nou ja, kijk, Zuid-Afrika kent een je zou kunnen zeggen, multiculturele bevolking, maar een overgrote meerderheid is natuurlijk zwart in dat land. Dat is nu zo'n 5, 6, 87%. Toen in die tijd zo'n 80%. Hoewel die apartheidsidee werd gepresenteerd als een vorm van goed nabuurschap, alsof het eigenlijk een soort liefdadigheid was, zodat iedereen zijn eigen cultuur kon behouden, was het natuurlijk vooral toegediend om te bereiken dat die witte hele kleine minderheid die zich bedreigd voelde omdat ze zich daar te midden in een zee van een overweldigende zwarte meerderheid bevond, om zich tegen die zwarte meerderheid te beschermen en in feite natuurlijk ook hun privileges te beschermen. Ja. En hoe uitte zich dat in de praktijk, die politiek? Ik ken natuurlijk al die beelden wel van cafés voor witte en zwarte mensen, bankjes waar je op mocht zitten, dat soort dingen gebeurde. Precies, en dat is eigenlijk een proces dat in 1948 als nationale partij, een witte partij, de verkiezingen wint. Dan wordt dat systeem geïntroduceerd. Ze hebben ook met die slogan de verkiezingen gewonnen in Zuid-Afrika. En dat proces dat neemt dan wel zo'n 10 jaar in beslag. En dat vertaalt zich, die apartheid vertaalt zich dus in tientallen, zo niet honderden wetten, die scheiding vastleggen. Hoe kon het trouwens dat die partij dan die verkiezingen won? Want de overgrote meerderheid was zwart. Ja, maar zwarten mochten niet meedoen aan die verkiezingen. Ja. Die waren uitsluitend voor de witte bevolking. En een plukje van de zogenaamde kleurlingenbevolking, mensen die gestudeerd, geleerd hadden, mochten meedoen. Dat is later ook afgeschaft. Maar zo kon dat dus gebeuren. En dat is dus eigenlijk daar in 48 begonnen met het echt vastleggen in wetten enzovoorts. Ja. Zwarte mensen moesten ook een pasje, geloof ik, hebben. Ja, dat is natuurlijk een van de belangrijkste wetten uit het apartheidswetboek, de paswet. Dus iedereen was verplicht om zo'n pasboek bij zich te dragen. Daar stond dus je etnische afkomst in, Zulu, Xhosa, Pedi, Sotho, noem het maar op. En die afkomst bepaalde waar je in Zuid-Afrika mocht gaan. Dus daarmee kon je ook weg worden gestuurd uit een bepaald gebied, zeker, omdat je daar niet hoorde. Zeker. En er zijn in de apartheidstijd, die dus tot begin jaren 90 heeft geduurd, er zijn meer dan 11 miljoen mensen gearresteerd op grond van die paswetten. Dus die bevonden zich op een bepaald moment op een gebied waar ze zich niet mochten bevinden. Ik zat wat dingen door te lezen voor dit gesprek ook. En ik begrijp dat elke wit mocht iemand van kleur dus om zo'n pasje vragen, geloof ik. Ja, zeker, tot kinderen aan toe. Ja. Dat was dus iedereen hoorde eigenlijk bij de witte burgerwacht en mocht dat vragen. Ja. Ja. Dan moeten we naar 1990, want toen veranderde er een hoop. We hebben daar net al een beetje iets over gehoord in die compilatie. Het veranderingsproces kwam op gang. Waar vonden die twee hoofdrolspelers zich, de Klerk en Mandela? Ja, kijk, Mandela is natuurlijk in februari, dus 3 maanden voor dit moment, vrijgelaten door de Klerk. Zijn organisatie, de ANC, is ook gelegaliseerd. Mensen mochten terugkomen uit ballingschap, zaten gevangen voor een deel, mochten net als Mandela vrijkomen. En dat komt eigenlijk voort omdat de machtsbalans was veranderd. Het ANC was in de jaren 80 aanmerkelijk sterker geworden, zowel in Zuid-Afrika zelf, qua aanhang en ook internationaal, qua reputatie. En dat apartheidsregime, dat had weliswaar nog wel de macht in handen en had ook de controle over het leger en de politie en de staatsmedia. Maar ze had zijn positie natuurlijk wel heel sterk zien eroderen. Maar was er bij de Klerk ook nog iets van, dat hij, laten we zeggen, hier principieel voor ging? Of was het meer van, het valt toch niet meer tegen te houden? Ik denk als je alle bronnen er nu op naleest, dat er toch overwegend kansberekening is geweest. Laten we maar gaan onderhandelen. Dat is de enige manier om nog iets van onze machtspositie in stand te kunnen houden. Die vrijlating van Mandela is natuurlijk 11 februari van dat jaar. Dat is een groot evenement geweest natuurlijk ook. Ja, zeker. Ik kan me dat, zoals iedereen zijn Kennedy-moment of John Lennon-moment. Waar was je toen? Ja, op het kantoor van de anti-apartheidsbeweging in Amsterdam. En daar keken we naar CNN, waarop die vrijlating werd getoond. Dat duurde heel erg lang voordat hij dan naar buiten liep met Winnie aan zijn zijde. En dat kantoor zat vol met natuurlijk mensen die actief waren in de anti-apartheidsbeweging. Ook Ed van Tijn was toen burgemeester van Amsterdam en Adriaan van Dis. En heel veel Zuid-Afrikanen, zwarte Zuid-Afrikanen. Dat is eigenlijk wat ik me nog het meeste herinner van die dag. Hoe vaker niet geroepen werd, we're going home, we mogen terug. Het was een moment waarop je realiseert, als je gevlucht bent en in ballingschap woont, dat je eigenlijk niets liever wilt dan teruggaan. Ja. Ze kregen de Vredesprijs, de Nobelprijs voor de Vrede, moet ik zeggen. Ja. Mandela en de Klerk in 1993. Wat betekende dat voor Zuid-Afrika? Nou ja, dat was natuurlijk een erkenning, een internationale erkenning. Dat hangt samen met de statuur van die Nobelprijs natuurlijk. Van dat proces op de rails was. Hè. Dus het was toen nog niet tot een finale overeenkomst gekomen. De verkiezingsdatum stond nog niet vast. Maar het was wel duidelijk dat men afging op de eerste democratische verkiezingen, waar alle Zuid-Afrikanen aan mee mochten doen. En een onttakeling, een afschaffing van dat apartheidssysteem. Ja. En 94 werd Mandela dus president van Zuid-Afrika. Ja. Even de stap naar nu dan maken, 2024. Want we hoorden dat net, dat was de eerste aanzet van, we gaan nu onderhandelen en we moeten kijken of die achterban ook allemaal meegaan. Nou ja, deels is dat gebeurd, deels ook helemaal niet waarschijnlijk. Dus hoe staat Zuid-Afrika er nu op? Nou ja, dat is een heel wisselend beeld natuurlijk. Het is 30 jaar later, er zijn verkiezingen in aantocht. Einde van deze maand wordt heel spannend voor het ANC... die eigenlijk bij alle vorige verkiezingen een ruime meerderheid heeft gehaald... tot 2/3 aan toe. Nu is het de vraag of ze 50% gaan. Ik heb dat Zuma ook met een eigen partij mee gaat doen. Ja, Zuma met een eigen partij in KwaZulu-Natal. Zijn bewind dat in een jaar of 7 heeft stand gehouden... is uiteindelijk afgezet. Wel een groot unicum voor Afrikaanse landen natuurlijk. Weggejaagd door zijn eigen partij, omdat hij natuurlijk, nou we nu weten, bij elkaar zo'n 80 miljard euro uit de staatskas. Zijn eigen tijd ANC toen nog, hè, was dat? Ja. Zeker, ja. Zeker. En dat heeft natuurlijk een ongelofelijke schade aangericht in dat land. Dus er is en een erfenis van de apartheid die zich tekent in het Zuid-Afrikaanse straatbeeld, in hoe het land is ingedeeld. Dat is een erfenis, dat heeft generaties nodig om daarvan af te komen. En daarbovenop is natuurlijk dat Zuma-regime gekomen met die een groot aantal al dan niet redelijk functionerende overheidsdiensten tot de grond toe heeft afgebroken. Ja. Men is dat nu aan het herstellen. Dat wordt heel bijzonder dus. 29 mei zijn die verkiezingen in Zuid-Afrika. Hartelijk dank voor de uitleg hier, Bart Luyrink. Het ging dus over het afschaffen van de apartheidspolitiek in Zuid-Afrika. Vandaag, 34 jaar geleden, werd dat proces min of meer in gang gezet, kan je zeggen, met die twee hoofdrolspelers. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit dat jaar 1990 van UB40. Hier was dat, Kingston Town. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. De reclames zijn overal. Op radio, tv, onderweg, thuis, in de auto en op het werk. Maar vanaf vanavond duikt Dolf Jansen in de wereld van die beïnvloeding. Want dat gebeurt natuurlijk met reclame. En dat doet hij in een nieuw poontprogramma dat heet Deze Week in de Reclame. In dit programma kijken wij in de gereedschapskist van de marketeers en spindokters. Meestal denk je bij een commercial, wat een vakman. Maar soms denk je echt, ze bieken. What the fuck, man? Op zich is er niks mis mee met naar de bakker fietsen. Ik vind dat je boven je 30ste niet meer op een herenfiets moet zitten. Het kan gewoon niet. Dus pak een auto. Influencers. Werkt het? Ja. Hoe kan je dat nou missen? Nou, ik heb een goed boek. Er zit altijd een partij achter. Je zit vaak op het randje tussen seks zelfs of seksisme. Oh, dus hebben de mannen het weer gedaan. Ja. Bij ons in de file is Anne Stokvis, een van de twee reclamemakers die iedere week aanschuift in dit programma. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Jij bent reclamemaker. Ga je nu al je geheimen weggeven in dit programma? Een deel, maar het blijft creativiteit, hè? Dus je verzint elke keer wat nieuws. Ja. Maar wat is de reden waarom jij hier aan meedoet? Want je gaat toch uitleggen een beetje hoe jullie ons in de maling nemen soms. Ja, of verleiden, of welke... Ja, ik denk dat het goed is als consumenten wel bewust worden van welke invloed reclame heeft en wat voor mechanismes daarachter zitten. Maar ik doe het ook omdat ik het echt een heel leuk vak vind. Het is echt... je bent elke dag puzzeltjes aan het oplossen. Dat is een beetje de inhoud van het vak. En als ik op een borrel sta en ik zeg ik werk in de reclame, dan is er altijd een bepaald beeld van. Ik heb ook veel journalistieke vrienden die vinden echt dat ik mijn ziel verkoop. En ik hoop dat op deze manier mensen wel zien dat het ook wel echt... Ja, het gaat heel veel over creativiteit. En ja. Dat je elke dag echt wel mooie dingen aan het bedenken bent die soms ook heel goed zijn. Want we doen ook, we helpen ook gedragsverandering. Ja, want dat is bijvoorbeeld een van die dingen die mij opvalt, ook als je zo even snel wat kijkt. Bijvoorbeeld stereotypen, die hebben we natuurlijk in de maatschappij. Ja. Ja, ik zeg natuurlijk, maar dat willen wij het liefst niet natuurlijk. Nou, we hebben altijd stereotypen. Want als we het tegenovergestelde doen, dan hebben we ook een stereotype. Ja, ja, ja. Dus dat... jij wilt bijvoorbeeld de stereotypering van een vrouw in de reclames, daar heb je wel het een en ander over te zeggen. Ja, ik vind, kijk, er is een stereotyperingen. Dat vind ik al interessant in je hersenen. Dat hebben wij nodig om gewoon de wereld te kunnen vatten. Als wij niet konden stereotyperen en onze hersenen niet snelle verbindingen konden leggen, dan kregen we zoveel informatie binnen, dan ontploft ons hoofd gewoon. Dus daarom zijn er stereotyperingen. Ja, en daarmee voeden we wel onze vooroordelen. Dus waar ik veel wel mijn hart voor maak, is dat ik vind dat er... Ja, wij doen ook aan beeldvorming vaak. Ook als je in de media werkt. Ja. En dat je je daar bewust van bent en dat... je hoeft niet altijd één verhaal te vertellen. Hè? Het enige beeld van iets te vertellen. Je kan er ook iets tegenover zetten. En dat vind ik heel interessant. En reclame maken is gewoon een best wel mannenbolwerk. Geef daar eens een voorbeeld van dan. Wat je in je dagelijkse praktijk dan meemaakt. Misschien gewoon recentelijk. Waar het over dit onderwerp juist gaat. Nou, bijvoorbeeld recent voor een bank een campagne gemaakt. En het feit is gewoon heel veel vrouwen beleggen niet. En alle reclames, bijna alle reclames vanuit banken om te beleggen, gaat over hoog rendement, best wel krachtige woorden die mannen heel aantrekkelijk vinden, maar waarvan we uit onderzoek weten dat vrouwen daar eigenlijk op afhaken. Mm. Vrouwen zoeken veiligheid, zekerheid, die willen een toekomst waarin ze financieel onafhankelijk kunnen zijn. Die willen niet snel rendement. Dus met die inzichten maak je ook een hele andere campagne dan over beleggen. Ja, want dat is dan voor zo'n bank nog een doelgroep die ze nog niet bereikt hebben op een of andere manier. Precies. Ja. En altijd dachten we, vrouwen hebben daar geen interesse voor. Maar dat is helemaal niet zo. We communiceren het alleen op de verkeerde manier. We hebben jou natuurlijk gevraagd welke reclame jij goed vindt. Hè? Je hebt er twee meegenomen, laten we ook even horen. Eentje is van Airbnb. Even luisteren. Don't go to Paris. Don't tour Paris. Don't go to the same places and take the same pictures. And please... Don't do Paris. Live there. Have your own neighborhood. Feel at home. Wherever you go, don't go there. Live there. Even if it's just for a night. Ja, Airbnb, het kamerverhuurplatform noemen we maar even. Hè? En zij zegt dus van don't go to Paris. Ja. Ik vind dit briljant hoe ze dit creatief hebben kunnen verbeelden. Maar wat zij heel goed doen, is zij spelen in op een verlangen van mensen. En ik denk dat het verlangen dat mensen hebben als ze op vakantie gaan is... niemand wil die toerist in een bus zijn. Ja. Maar iedereen wil naar het local cafeetje. Ja. Daar wil je naartoe. Ja. En Airbnb geeft daar als oplossing voor. Nou, als je boekt met Airbnb, dan ga je er niet heen. Dan woon je er voor even. Jij bent die local. Dus belong anywhere, dat beloven ze je. Ja grappig bedacht inderdaad. Ik zeg het gelijk even bij. Er zijn nog heel veel andere goede platforms natuurlijk dan Airbnb. Anders krijgen we duidelijk een dikke boete aan onze broek. Dat moeten we niet hebben. Maar ja, als je het over reclame hebt, moet je ook dingen laten horen. Nog een voorbeeld van een, wat jou betreft, geslaagde reclame. Yo. Hold on. Hello? So what's up, B? Watching the game, having a bud. True. True. Ja, het is reclame voor een Amerikaans biermerk. Ja. zullen we de naam niet van herhalen. Maar wat daar zo goed aan is, is... dit vind ik het toffe ook aan reclame. Wij lenen heel vaak, haken we in op cultuur en dingen die spelen in cultuur. En dit werd gewoon onderdeel van cultuur. Dus dat waza werd echt een ding. Mensen gingen dat ook tegen elkaar zeggen gewoon. Ja, ja. En Scary Movie, ik weet niet of je die film nog herinnert, die gebruikte deze scène. Eén op één namen ze deze scène over. En ik weet dat ik toen was een stukje jonger, keek naar de Grammys en toen zag ik Christina Aguilera kwam de rode loper op en die zei toen tegen J-Lo, waza! En dan moet je bedenken, ja, dat is een reclame wat de wereld overgaat en wat wij overnemen. Een beetje goede mochel had dat ook in Nederland. Dat mensen opeens goede mochel tegen elkaar gingen zeggen. Ja, zeker, het reclame hebben we natuurlijk ook dingen in het spraakgebruik overgenomen. Wat, je hebt net al een beetje een inkijk gegeven wat jullie met het programma gaan doen. Wat zit er nog meer achter? Wat ga je allemaal behandelen? Nou, het is los van hoe verkopen wij dingen en spelen we met jouw emoties. Want dat is eigenlijk wat we doen als reclamemakers. Is het ook een maatschappelijk component? Ik denk dat we het allemaal weten over de jonge meiden die skincare producten aanprijzen of jongeren die niet meer aan de pil gaan. Nou, daar kan je misschien wel afleiden van ja, er zijn ook heel weinig overheidscampagnes nog op bijvoorbeeld seksuele voorlichting, et cetera. Ja. Heeft dat een verband en zou je met reclame gedragsverandering kunnen? Nou ja, voeding in het algemeen, denk ik ook. Hè? Ook, er is toch een hoop over te doen ook. Dus. Is ook een groot onderwerp in het programma. De presentator maakt daar ook nogal op andere platforms. Weert hij zich fel tegen allerlei zaken, Dolf Jansen. Ja. Dus dat komt ook zeker aan bod. Ja, daar gaat hij ook mee over in discussie. Dus dat is wel interessant. Ja. Nou ja, goed. Dat is denk ik alleen maar goed. Je hebt mediawijsheid, maar er hoort dit eigenlijk ook bij. Hè? Reclamewijsheid, dat je ook allemaal wel een beetje ziet van wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Wat er aan mechanisme is om ons zover te krijgen. Ja, en de invloed gewoon van de tijdsgeest. Dus als we het hebben over influencers die skincare producten aanprijzen aan jonge meiden. Ja, dat jonge meiden hier gevoelig voor zijn, heeft ook deels te maken met de wereld waarin we leven, waarin we decennia lang ook in de reclame heel veel schoonheidsideaal hebben opgelegd aan mensen. Ja. Dus die bewustwording, ik denk dat dat goed is. Want het vak is hartstikke mooi, maar het heeft ook heel veel invloed. En dat brengt ook een verantwoordelijkheid met je mee. Vanaf vanavond wekelijks te zien op NPO 1, 9:30, deze week in de reclame, met de presentator Dolf Jansen, maar een van de sidekicks, zeg maar even, mensen die er echt verstand van hebben, is reclamemaker Anne Stokvis. Dank dat je hier was. Ja, dankjewel. We gooien er nog even een nieuwsnipper uit. U hoort een fragment dat was eerder vanochtend al te horen op NPO Radio 1, namelijk bij Sven op 1. Als u een cirkel van 100 kilometer trekt rond Maastricht, wat ziet u dan? Een enorme hoeveelheid mensen die er wonen, universiteiten, bedrijven, vliegvelden. Oftewel, dan zit je midden in het hart van Europa. En als u dezelfde cirkel trekt rond Den Haag? Ik heb daar wel eens een lezing gezegd van wij hebben dan 15 miljoen mensen. En als je dat in Den Haag doet, heb je 15 miljoen vissen. Dus wat, wie is nou de uithoek van het land? Ja, deze man was de gast bij Sven op 1. De vraag is heel simpel natuurlijk. Wie is dit? Van wie hoorden we de stem? Als u dat weet, nu bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. Wie is deze man? Dat is een beetje de stemband van vroeger. Hallo, met wie? Met Arjen Vloon. Arjan? Ja, helemaal. Arjan Moon. Wie was dit, die we hoorden? Volgens mij Emiel Roemer. Emiel Roemer is helemaal correct. Levert je Max kaartspel op? We gaan voor de Max sokken. Roemer is commissaris van de Koning in Limburg. Alleen noemen ze dat daar anders. Hoe wordt de commissaris van de Koning in Limburg genoemd? Volgens mij gouverneur. Gouverneur, met een zachte G. Ja, dat klopt. Max sok ook binnen. Dan gaan we voor het Villa VDB keukenschort. En wie wil dat niet? Het ging in Sven op 1. Ik zou het graag willen hebben. Ja, je had het graag willen hebben, hè? Ja. Spits de oren. Het ging in Sven op 1 ook nog even over een cursus die Roemer onlangs heeft afgerond met succes. Wat voor cursus is dat? Dus in Limburg zit hij. Ja. Brabander in Limburg. Dat wordt gokken, maar ik denk vlaaienmaker of zo. Ik weet het niet. Nee, man. Vlaaienmaker of zo. Nee, ik wil wel graag dat de quizkandidaat ook een beetje professioneel zijn. Vlaaien maken in Limburg of zo, dat is toch geen antwoord, man? Bakker. Nee. Cursus Limburgs heeft hij gedaan. Oh, cursus. Ja, de beginnerscursus Limburgs. Limburgs kaller. Sorry. Nee, Arjan, ik kon er niet meer van maken. Maar blijf aan de lijn, wij noteren al je gegevens en dan komen die andere prijzen wel naar je toe. En ik wens je een hele prettige donderdag. Helemaal bedankt. Hoi. Hoi. NPO Radio 1. 1 vandaag. Ik vind het soms best ingewikkeld, de signalen die het kabinet afgeeft. Hè. Wat is nou de echte lijn vanuit Den Haag? Verdieping bij het nieuws. Ik weet niet wat in onze familie echt gebeurde. Daar worden niet over gepraat. Geen idee. Nee, geen idee. Elke dag een factcheck. Het is dus een feit? Voor nu is het dus een feit. En het opiniepanel. Toch verliest de partij deze maand 4 zetels en komt uit op 45. Nog steeds veruit de grootste partij, dus Wilders hoeft niet te vrezen. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Autoruitvlucht ingeslagen? Wij regelen het met je verzekering. Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen naar de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen in Villa VDB twee ridders te gast. Bas Steeman en René Arendsen. Zij zijn de ridders van Gelre. Willen de schijnwerpers vol op Gelderland zetten. En 3 mei moet een provinciale feestdag worden, vinden ze. Zometeen meer daarover. Eerst nu een demonstratie van zorgmedewerkers tegen het geweld. Hier is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Zorgmedewerkers in het hele land hebben een uur geleden 2 minuten lang het werk neergelegd. Beroepsorganisatie Nu 91 wilde met de actie stilstaan bij een steekpartij in een GGZ-kliniek in Heerlen. Daarbij kwam vorige maand een medewerker van die kliniek om het leven. Verslaggever Onno Beukers was bij een actiebijeenkomst in Groningen. Even voor 2 uur komen medewerkers van Lentis in Groningen bij elkaar. Bij de vlag midden op het terrein van de GGZ-instelling. De vlag die op dit moment half stok hangt. Ik stel voor dat wij even een beetje in een kring gaan staan. Ons werk is heel belangrijk en het doet het zo. Ik wil eigenlijk vragen aan jullie of je even elkaar een hand wil geven. Ik denk dat we die veiligheid alleen samen kunnen maken. Ik stel voor dat we even 2 minuten stilstaan en denken aan Melanie, haar dierbaren. En aan de gevallen die wij zelf kennen. U doet ook mee met de 2 minuten stilte. Ja. Waarom staat u ook in die cirkel? Nou, ik denk om ten eerste plaats omdat het belangrijk is om stil te staan bij de collega die helaas haar leven heeft verloren. Laat een jong gezin achter. En ik denk dat het iets is wat we helaas steeds vaker zien in de GGZ. En dat belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. Want soms lijkt het al vrij normaal, maar dat is het natuurlijk niet dat dit gebeurt. Waar dacht u nu zelf aan tijdens die 2 minuten stilte? Bij de incidenten die ik zelf heb meegemaakt, maar vooral ook bij Melanie, die toch een gezinnetje achterlaat, een organisatie, een reperoer. Ja, dat vind ik toch wel heel heftig. Ja, ik moest denken aan collega's die ik onlangs gesproken heb over de pracht van het vak, maar ook de risico's van het vak. En hoezeer ik hoop dat deze mensen blijven kiezen voor dit mooie vak. Ja, want die mensen zijn wel hard nodig, hè? Die mensen zijn hard nodig. En het gevoel waar we nu samen voor staan, dat is ook mooi. Een verslag van Onno Beukers. Volgens Nu 91 deden in het hele land 10.000 mensen mee aan de actie. Politievakbonden roepen agenten op om vanaf volgende week dinsdag geen boetes meer uit te delen voor lichte overtredingen. Gesprekken tussen de politie en de vakbonden over een nieuwe regeling voor vervroegd pensioen zijn vastgelopen. Ze willen betere voorwaarden voor politiemedewerkers die vanwege het zware werk eerder met pensioen willen. Agenten die meedoen aan de actie zullen een flyer met informatie over de actie uitdelen in plaats van een boete. Zwaardere overtredingen worden wel beboet. In Amsterdam is gistermiddag een jongen van 17 gewond geraakt bij een verkeersruzie. 2 mannen zouden hem met een hamer hebben aangevallen. De politie heeft de 2 verdachten aangehouden. Libanon krijgt van Brussel 1 miljard euro als dat land migranten naar Europa tegenhoudt. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat afgesproken met Libanon. De laatste tijd stijgt het aantal Syrische vluchtelingen dat vanuit Libanon naar EU-lid Cyprus probeert te komen. Een toetsenist Richard Tandy van Electric Light Orchestra is overleden. Met een vervormde, robotachtige stem was hij te horen in Mr. Blue Sky. Misschien wel de grootste hit van de band. Richard Tandy was 76 jaar. Zwaar uitgeruste politieagenten zijn het tentenkamp binnengevallen op de campus van een universiteit in Los Angeles. Honderden mensen demonstreren daar tegen de oorlog in Gaza. Boven het kamp vliegen helikopters en er zijn lichtflitsen en luide knallen. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Handbalkeepster Tess Lieder zet per direct een punt achter haar interlandloopbaan. Ze was ruim 12 jaar actief in het Nederlands team en speelde 152 wedstrijden. Haar grootste succes was het binnenhalen van de wereldtitel in 2019. De laatste tijd zat ze vooral op de bank. Ze zegt zelf dat ze stopt als international omdat het vuur in haar niet meer zo brandt als eerst. Het weer. Eerst nog zonnig en warm. Het is 23 tot 26 graden. Later vanmiddag slaat het weer om en ontstaan in het zuiden, oosten en midden stevige onweersbuien. Morgen eerst regen, later droger en wat zon en een graad of 14. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A4, daarna richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en Delft, 20 minuten vertraging door een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 10 minuten. En op de N232 Haarlem richting Amstelveen, voor de aansluiting met de N231, 1/2 uur vertraging. Ster. Soldaat van Oranje, de musical. Bezoek de voorstelling en geef de geschiedenis door. Morgen is vandaag. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, straks een bijzondere versie van de Wegwezer. Marcel Hartenveld natuurlijk in de hoofdrol met puntje, puntje, puntje. Dit is een cliffhanger. En, nou, nog meer cliffhangers. Twee ridders in de villa. Ridders van Gelderen. Maar eerst nog een opgave voor de nieuwsnippen. Dat doen we dan ook nog maar eventjes. Ik scroll even door hier waar de opgave staat. Oh ja, hier is het fragment. U krijgt er zometeen een vraag bij. En de bedoeling is dat er regenwater in wordt verzameld. Nu is het nog zo dat bij hevige regenval de riolen in Parijs overstromen. En dat vuile rioolwater, inclusief menselijke uitwerpselen, dat komt dan in de terecht. In het water dus, waar straks gezwommen wordt tijdens de Olympische Spelen. Ja, deel uit een reportage vanochtend horen in het NOS Radio 1-journaal. Frank Renaud horen we, de correspondent in Frankrijk. Het ging over een waterinstallatie in Parijs die voor schone rivierwater moet zorgen. Als de Olympische Spelen daar straks zijn. De vraag is natuurlijk makkelijk. Hoe heet de rivier die hier werd genoemd en ook werd weggepiept? Als u dat weet, mag u nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet u uw naam en uw nummer erbij en het goede antwoord natuurlijk. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Twee ridders van Gelderen in de villa. Schrijver Bas Steeman en historicus René Arendsen. Zij willen meer aandacht voor de geschiedenis van Gelderland in het algemeen en het vorstendom Gelderen. En het is eigenlijk niet voor niks dat ze nu hier zijn, want 3 mei is een belangrijke dag. Dat moet, vinden zij, een officiële Gelderse feestdag worden. Heer, hartelijk welkom. Hoi, dank u wel. Goedemiddag. Hallo. In Gelderland is heel logisch waarom jullie de ridders van Gelderen worden genoemd. Voor de mensen buiten Gelderland is dat misschien wat anders, wat lastiger. Leg dat eens uit. René en ik begonnen 9 jaar geleden een geschiedenisprogramma op Omroep Gelderland. Daar moesten we een naam voor bedenken. En we dachten, nou, wat ligt nou echt dicht bij onze missie? Wat voelt goed? Ridders. Ridders van Gelderen. Want we gaan de strijd voeren voor meer bekendheid voor de Gelderse geschiedenis. En dat doen we, René, best wel vanuit een Gelders perspectief, her en der. Zeker. Dus ja, en ook met een beetje humor. Er zijn heel veel ridders geweest, want Gelderland is de kastelenprovincie. Ja. Komt door al die ridders die er waren. Dus het is ook ontzettend Gelders om je ridders te noemen. Ja. En die 3 mei, waarom is dat zo bijzonder? Nou, het is echt een hele mooie, bijzondere dag. Want op die dag is het Gelders parlement ontstaan. De Staten van Gelderland, ja, die 14, we vorig jaar hebben... 1418, hè? 1418, 1418. Ja. Mm-hmm. Dus morgen vieren we de 606e verjaardag. Echt een zaadje voor de Gelderse democratie is toen geplant. Al in de middeleeuwen dus. Ja. Dat weten heel veel mensen buiten Gelderland niet. Maar in binnen Gelderland wel? Is die datum van 3 mei heel bekend? Onze kijkers weten het zeker. En inmiddels ook wel de Gelderse politiek. Daar blijft die datum ook wel hangen. Er komen morgen ook bijvoorbeeld de commissaris van de Koning komt. En er komen statenleden. Dus het wordt steeds serieuzer. Het stond zelfs in het coalitieakkoord, René. Hè? Gelderse feestdag. Ja, de coalitiepartijen willen een Gelderse feestdag. En wij hopen dat het 3 mei wordt. Ze zeggen dan wel van ja, het is midden in de meivakantie. Daar hebben ze in 1418 nog niet heel erg goed over nagedacht. Maar het is wel echt een heel mooi moment in de Gelderse, in de Nederlandse, in de Europese geschiedenis. Ja. Er is in Dordrecht, zeggen ze wel eens van ja, de eerste statenvergadering was bij ons. Hollandse statenvergadering ja. In 1572. Maar dan denk ik altijd van ja, 150 jaar eerder was er in Gelderland ook al een statenvergadering. Zonder dat de vorst dat goed vond. Want daar hebben we het over. Hè? Voor het eerst komen er burgers en ridders bij elkaar om te bepalen wie de nieuwe hertog van Gelderen wordt, wie de nieuwe vorst wordt. Ja, want ze wilden niet meer met die erfopvolging. Dat was altijd gedoe. Dat kon zelfs binnen een familie gedoe zijn als er 2 broers waren die sloegen elkaar de hersens in. Had je weer burgeroorlog en mensen waren dat zat. Dus ze dachten, nou, we gaan het anders doen. Dat is eigenlijk het begin van democratie. Maar hoor ik hieronder ook een beetje van, want dat andere waar we het net over hadden, dat is Randstad. Hè? Dit is ja. Gelderland. Jullie waren eerder, zeg je. Ja. Zit dat dan ook een beetje onder? Meer erkenning voor... Ja, maar zonder Calimero-gevoel. Ja, nee, het is een soort gelijkwaardigheid. Ik ben geboren en getogen Gelderlander. En sinds een paar maanden hebben we onderzoek gedaan. Kom mijn familie al 400 jaar uit de plek waar ik nu nog steeds woon. En het hele verhaal van de Gelderse geschiedenis was mij onbekend. En hoe kan dat? Ja, waarom? Het wordt op school niet behandeld. Nog steeds krijg je in Gelderland wel zeg maar, de Nederlandse kanon met de Oranjes, de VOC, de zeehelden. Fijn. Maar er is een heel ander verhaal voor een heel groot deel van Nederland. Waar ook het perspectief op sommige historische gebeurtenissen echt 180 graden anders ligt. Toen heette het nog geen Randstad, maar eigenlijk is dat eigenlijk nu nog steeds zo. Dat het in Nederland altijd maar om die Randstad draait. Ik kom zelf ook uit de regio, dus ik mag dat zeggen. Ik loop hier intussen een tijdje rond, maar hier achter de schermen wonen heel veel en werken heel veel mensen die allemaal uit die regio komen. En nou ja, het gaat steeds beter, maar nog steeds is de focus altijd op die Randstad. Ja, zo is het eigenlijk vanaf het begin dat er een Nederlandse staat is. Ja. Dus zo einde van de 16e eeuw, de 80-jarige oorlog, is de focus heel erg op het westen komen te liggen. In Amsterdam, Den Haag was ook het eerste vrij van de Spanjaarden. En de rest van de gebieden die we nu Nederland noemen moest erbij veroverd worden. Er waren nog heel veel katholieken, er waren heel veel mensen die zeiden van nou, die koning van Spanje is ook niet alles, maar we blijven liever bij die koning van Spanje. Dus eigenlijk is vanaf die 16e eeuw al de focus op Amsterdam Den Haag komen te liggen. En dat is tot in onze tijd zo gebleven. Ja. Ja, en ik luister die podcast van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman heel veel. En Marcel die neemt het heel vaak op. Hè. Gelderland is een belangrijk thema in die podcast. Maar die zegt ook eigenlijk van ja, eigenlijk Gelre was eigenlijk op een zeker moment eigenlijk het belangrijkste in dat hele Rijk. Ja, zeker. Heeft hij daar gelijk in? Heeft hij goed geluisterd? Ja. Ja, heeft hij zeker gelijk in. Oh. Gelre was een hertogdom. En als je kijkt waar de regio ligt. Je moet even Gelderland zoals het nu is helemaal vergeten. En ook Nederland vergeten. Het waren onafhankelijke staatjes. En de meeste waren graafschappen en Gelderland was een hertogdom. En de grenzen liepen van nou, waar Gelderland nu nog ligt. Maar dan met tot aan Sittard erbij. Noord-Limburg, leuk, hè, Limburg. Maar het is eigenlijk Gelre. Ja, ook voor hun is de feestdag, hè, morgen. Venlo, Roermond. Ja, Venlo, Roermond. Lekker vlak. Niet voor heel Nederland eigenlijk. Ja, maar dit is meteen heel goed, want ja, ik vind het te bescheiden, jongens. Ja, dat is ook zo. Oké, gooi hem erin. Kijk, op 5 mei vieren we de vrijheid, de democratie dat we terugkregen in 1945. Op 4 mei herdenken we dat het gruwelijk misging in de jaren 39-45. En op 3 mei kunnen we stilstaan bij het feit dat vrijheid en democratie een hele lange Europese ontwikkeling is geweest. Iets dat we niet cadeau kregen van de Canadezen en Amerikanen in 1945, maar waar we zelf heel lang voor gestreden hebben. Heel lang, 1000 jaar zo ongeveer, een groot Europees verhaal. En 3 mei is dan wel als het ware een Gelderse gebeurtenis, maar wel heel duidelijk ja, een moment Europees. Dat je kan zeggen, hier is een zaadje voor de democratie in Gelderland en daarmee ook in Nederland geplant. Toch nog even, want jij zei het ook net, Bas, van die geschiedenis die helemaal op de hoogte was. Nou, dat geldt voor veel meer mensen in Gelderland. Maar het is natuurlijk zo'n grote provincie dat als jij in de Achterhoek woont, ja, dat is een heel andere beleving dan mensen die in Arnhem wonen. Ik noem maar even. Nou, zeker. En dat is ook, zo werd er ook altijd gedacht. En toen wij met ons geschiedenisprogramma begonnen, gingen wij ineens het verhaal van het hertogdom vertellen. En dan ineens gaat het over de hertog van de mensen die in de Betuwe wonen, maar ook van de Veluwe. Maar dan is het allemaal hetzelfde dus hertogdom. Het is de verbindende factor eigenlijk. Ja, het oude verhaal is de verbindende factor. En daar zaten al die regio's al in die van elkaar verschillen. Ja. En dat zie je ook op 3 mei 1418. Daar komen dus de burgers uit Zaltbommel en uit Groenlo en uit Harderwijk en dus ook uit Venlo en Roermond. Al die steden komen bij elkaar. De ridders van de kastelen, dat zijn er enkele honderden in Gelderland op dat moment, komen ook bij elkaar en die zeggen, wij zijn allemaal Gelders en we willen dat Gelderland bij elkaar blijft. We gaan zelf een hertog kiezen en we gaan die hertog ook vervolgens controleren. En onafhankelijk blijft. Op dat moment. En onafhankelijk als vorstendom blijft. Nog één, die feestdag hebben we besproken. Sowieso de geschiedenis natuurlijk, maar jullie willen ook een Gelders museum. Dus met als onderwerp Gelderland. Ja, want er is een Fries museum, een Gronings museum, Limburgs museum. Maar er is geen Gelders museum. Er zijn ongeveer 120 kleinere musea die een deel van het verhaal van Gelderland vertellen. Maar als je op één plek dat mooie verhaal van Gelderland wilt ontdekken, groot verhaal in de Nederlandse, in de Europese geschiedenis, ja, dan kan dat eigenlijk niet op één plek. Nee, we zeggen wel eens van, nou, als nu zeg maar een regeringsleider naar Nederland komt en die vraagt aan de commissaris van de Koning in Gelderland, laat mij nou eens even de geschiedenis van je land zien, dan kan die nergens heen. Nee. En dat is jammer. En dat is, ja, tenminste jammer. Ook voor Nederland, want als je de Nederlandse geschiedenis echt goed wilt ontdekken, dan zou ik adviseren om naar die provinciale musea te gaan. Nederland is een mozaïekvertelling, de Nederlandse geschiedenis. En dan ontbreekt een heel belangrijk puzzelstuk, namelijk het verhaal van Gelderland. Ja. Niet op één plek te ontdekken. En krijg je daar de handen ook voor elkaar in de politiek? Want daar moet natuurlijk geld voor komen voor zo'n museum. Ja, steeds meer. Kijk, 8 jaar geleden waren we roepen in de woestijn. Maar we bleven wel roepen. En nu zien we dat mensen de geschiedenis beter leren kennen. Onder meer door het stripboek wat we hebben gemaakt en van alles wat we hebben gedaan. En nu is dat besef er ook van, hey, ja, het is best gek. Ons verhaal is nergens te zien. En de politiek, ja, als het nu niet lukt, lukt het nooit. Nee, het Gelders Museum staat ook in het coalitieakkoord van de provincie Gelderland. Dus daar staat in, Wij willen de meerderheid van de partijen in de Gelderse Staten. Die willen heel graag een Gelders Museum. Zij dat nu aan het onderzoeken. Ja. Dus ja, er is een grote kans dat het nu echt gaat gebeuren. En dan Vitesse nog even redden met de rest van Nederland. Dat zou ook mooi zijn. Dat zou ook mooi zijn. Dan zou het mooi zijn, ja. Okay. Ja. Ik wens jullie veel succes met jullie je tocht. Ridders van Gelre, schrijver Bas Theeman, historicus René Arendsen. Dankjewel. Dankjewel. Dank. Nederlands Soul Orkest, The Tips en Ain't It Funny, dat is het liedje. Nieuws. Snipper. Ga ik spelen met Anton Oudshoorn uit Woerden. Anton, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Ja, Woerden weten we allemaal wel te liggen, toch? Hallo? Hallo, ja. Ja, nee, ik zei Woerden weten we allemaal wel te liggen, toch? Jazeker, ja. Het ligt in het groene hart van Nederland, precies, hè? Ja, precies. Zullen we maar gelijk, want kijk, ik zelf altijd als ik dan meedoe aan zo'n quiz, ja, dat doe ik niet heel vaak hoor, maar dan denk ik van ja, kom dan maar met die vragen, want dat gehouden eromheen, ik wil die prijzen winnen. Heb jij dat ook of niet? Nee hoor, ik vind het gezellig om een praatje met je te maken. Ik zit heerlijk zo bij het zwembad, zo met mijn telefoon in de hand. Dus meneer zit bij het zwembad met de telefoon in de hand? In je achtertuin of zo? Jazeker. Oh, wauw. Nou, dat is niet verkeerd dan met het weer inderdaad. Heerlijk. Nee. Nog even van genieten. Het wordt morgen 10 graden kouder. Ja, dus ja, ik heb het ook gehoord. Ja. Ik heb het gehoord. Anton, we gaan toch spelen, want ik wil dat fragment ook nog eventjes laten horen, omdat het zo beeldend was. We gaan nog even luisteren naar Frank Renaud, de correspondent. En de bedoeling is dat er regenwater in wordt verzameld. Nu is het nog zo dat bij hevige regenval de riolen in Parijs overstromen. En dat vuile rioolwater, inclusief menselijke uitwerpselen, dat komt dan in de terecht in het water dus, waar straks gezwommen wordt tijdens de Olympische Spelen. Ja, dit was vanochtend vroeg in het Radio 1-journaal. Iets te veel details misschien, zou ik denken. Maar goed, we krijgen een beeld natuurlijk hoe ze eraan toe zijn daar in die stad Parijs. En ik vroeg natuurlijk, eigenlijk makkie, hoe heet die rivier die daar doorheen stroomt? Dat is de Seine. De Seine. En niet de mijne. Is goed. Het levert jou het Max Kaatspel op. Die heb je al binnen. Dan gaan we ervoor de sokken. Vaak wordt er bij dit soort zwemwedstrijden gevreesd voor de bekende poepbacterie die mensen ziek maakt. Hoe heet die bacterie? Oei. Je kan dat ook in je zwembad krijgen, hoor. Ja, nee, precies. Dat lijkt niet verstandig. Hoe heet die bacterie? De bekende poepbacterie. Ja. Ja. Wordt ook wel genoemd. Ja. Ja? Het begint met de letter, het begint met de vijfde letter van het alfabet. Ja, is het niet het GE-bacterie of zo? De E-bacterie, dacht jij? Ja. Oh, ja. Iets met E. E. coli, dacht ik. Ja. Ja. E. coli. Nou, we laten dit even aan de jury of dit goed gerekend wordt. Ik moet wel zeggen, ik moest er wel aan trekken, zeg, dit keer als quizmaster. Ja. Vraag 3. In de Seine wordt een deel van de triathlon gehouden. Dan moet je dus 42,2 kilometer hardlopen. Een marathon is dat. 42 kilometer, 195 meter om precies te zijn. 180 kilometer fietsen, maar je begint met zwemmen. Hoeveel kilometer moet je zwemmen in de klassieke triathlon? Oei, het zijn vandaag geen makkelijke vragen, joh. Nee, klopt. Ik wist je 42 kilometer, ik wist je 180 kilometer als fietsen. Wist hij ook, ja, maar dat zwemgedeelte wist hij. Nou, je mag er 3,8 kilometer naast zitten, wat mij betreft. Gokje. 10 kilometer? Nee, het is 3,8 kilometer. Ja. Ach, jee. Ja, je moet goed op die aanwijzingen letten. Want de quizmaster, hoe vaak moet ik dat nou zeggen? Ik dacht even dat je bedoelde misschien 6,2. Als ik dan 10 zeg, dan zeker 3,8. Oh, zo. Zo makkelijk maak ik het dan ook weer niet. Nou goed, we gaan wat moois in die envelop stoppen. Dat komt naar jou toe in Woerden. Ik wens je veel plezier aan het zwembad en een prettige donderdag. Ja, dankjewel. Hoi. Fijne uitzending. En ho. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Thank you. makkelijke titel. Hoe zullen we ons nieuwe liedjes noemen? Nou, doen we een ho-hey. En dan zijn we er wel. De Lumineers waren dat. Vanmorgen vroeg berichtje kregen binnen van Marcel Hartenveld. Dus ja, ik heb stemproblemen. Maar nou heeft hij thuis dus iemand die ook aardig kan zingen. En dus zeg ik nu, en ik kondig dat met trots aan, hier zijn mevrouw en meneer Hartenveld met hun muzikale cake op deze week tot nu toe. Ja, de week is over. Het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Schat men de kip eigenlijk wel op waarde? Dat is waar Evelien naar zoekt in het grote kippenboek. Ze wil meer begrip voor het meest gehouden dier op aarde. Men ziet enkel pootjes en filets, maar een kip is dus meer dan enkel vlees. De kip is zorgzaam en sociaal, de kip kan tellen niet normaal. Verstop je dingen in haar hok, dan vindt ze die zo allemaal. En als de man waar ze mee leeft een keer geen stemgeluid meer heeft, dan ondersteunt ze hem graag muzikaal. Noem jij mij nou een kip? Ja, dat is een grapje. Een grapje? Ja, ik zit je te helpen, lul. Ik ben ziek. Je bent ziek? Ja, oh, arme jij. Gaat het? De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Marjolein de Roy beschrijft de taal die koeien spreken. Voor elke hallo en elke doei heeft elke koei een eigen loei. En Rick Middelbos kwam voor de bij een lunchje breken. Wil je dat de bij van je tuin geniet? Maai hem dan in mij maar even niet. En Inge Wolfram moet wat kwijt over paarden en biodiversiteit. En zo'n waarheid als een koe, daar zijn wij als de kippen bij. De villa leek deze week een zoo, tot dinosaurussen aan toe. Dus het zit met de diversiteit hier wel goed. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murken zonder Jurken, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Vrijdag. Want morgen Humberto op deze plaats. En zometeen Thijs van der Brink met Geld of je Leven. Thijs, goedemiddag. Dag Jurgen. De vraag naar warmtepompen zit in het slop, meldt de vereniging Warmtepompen vandaag. Terwijl de warmtepomp het middel was om ons van het gas af te helpen. Maakt de warmtepomp zijn belofte nog waar? Daar gaan we het over hebben. En ik kijk even op de lijst voor maandag. Even naar twee is er namelijk een nieuwe villa. De flitsbezorger, die lijkt een beetje voorbij, heeft het zwaar. De SRV-wagen daarentegen is bezig met een stille opmars. Gaan we over praten. Een hiphop-label Topnotch lanceerde het platform Little Ones, waarop rappers zingen voor de kleintjes. Hoe vernieuwend is zo'n platform? En draagt het bij aan de ontwikkeling van een kind? Allemaal van die vragen. De antwoorden komen maandagmiddag even na tweeën. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Samen Max. Ster. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen, van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden.